من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. شبكم حالة لوط علیہ السلام بیانی چې د خپل وطن هغه شام او فلسطینو کوم ځای کې چې ابراهیم علیہ السلام خپل مقام او د ابراهیم علیہ السلام نږدې رشتہ دارو رواره چه وطوی ده اللہ رولی که ده غزینا ده صدوم علاقی تا چه ده پا یمن کی نزدی او ملکو دی تا رالی گلیو ده وعاز و ده نصیت و ده دعوت تا پارا او قوم کې ډیره سخته بدعملی وه سره د شرک نه لوط علیه السلام د هغې بدعملی اظهار کو او هغه قوم په دې باندې بد ګڼل چې دا څه زمونږ بې عزتي کوي او بدنامي کوي نورې مسلې نشته د مانځو مسله کوه د زکات مسله کوه نور هغه عبادت خلقو ته ترغیبات او دغه سي د عبادت او فضیلتونه او ثوابونه او اجرونه جنتونو خبرې کوه او تا خاص مونږ په سر راغستې ده زمونګه غایبونه او کمزورې بیانې لوط علیہ السلام وی چې دعوت وی دیتا نصیحت وی دیتا چې قوم کې کوم غلطي وی او کوم جرم وی او کوم ګناه وی او غي په هلاکیږي خدای نه به بچکه د هلاکت نه بچکه او کله چې دا غي جرم نوم نه اخلي دا غي د غلطه او خدای ذکر نه کوي او غي ته اسی قسیمه سي بیان اندا خو غي سره خیانت ته نو وي خامخازه به دا کوم تکذیب کړو قوم د لوط علیہ السلام د پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم لوط کلا چویل دیتا اخر خواه د دی چ لوط علیہ السلام دلته د اخوهم معنا معلومه شو کنه چې دی رور ولای تنوی نسبی دغه غد کوم زم راغلو اخو د دی د قوم ننو دبل ملک نراغلیو پل مقامیو پدریزه جداو او دلتاو اللہ رب العزتوی اخوهم نمانا خیرخواه خیرخواهی خکولکن هر پیغمبر پل امت تاڑیر شفقت خبری کئی داد آغا خیرخواهی قلا تتقون ولن يريك ذا اللانا ولی کم قوم کی جو تقوانی نو شرکی بک کنا و دا دعوت تا توحید دے چا لا تتقون شرک مکوئے دا اللہ نو یری کے انی لکم رسول امین بشکد خاص تاسو پارا پیغمبریم امانتگر ز رسولیم اللہ را لگلیم نتا صبح پا ما باندی ایمان روڑے ما با رسول منے او زمان دعوت او پیغام دا اللہ طرفنا دو خبری دی فاتقوا اللہ واتویعون اللہ نو یری گئے او زمان تابداریو کے ہر پیغمبر دا دو خبری کری چی دا دین دے دا دا اللہ رب العزت طرفنا دعوت تیم دعوت دیتا ہوئی بس دو خبری دا اللہ وحدانیت امنے و زمان رسالت امنے یو کی دا قدی اصلاح دا بلکی دا عمل اصلاح یو تا ہدایت ویلشی و بلتا نور ویلشی چی قرآن تینا مختلف تعبیرات کئی فیها هدى و نور ارسمانی کتاب کې دا دو قسمه د صلح خبرې وي هدن او نور نو هدن د عقیده اصلاح وا او نور د اعمال اصلاح وا وما اسالکم علیه من اجر نغوالم ستاسونا پا دی مسئلہ باندی سعی وزن کتا سوائی چی دی مسافر سڑے دی بی وطن دی نو دبا خام خواہ ضرورتو نئی ناغب زمونگ نغوالی نمخ کی وطا ہوئی چی نا چندی نکو ما سوالو نا نکو ما داو دنیا پرستو خلقو کار دی د دین د سوال سره څه تعلق دی د دین د پیسو او د مال سره څه تعلق دی بلکې دا دنیایي لالچ او دنیایي خواهش دنیایي تما او اسرام دا خو د دین د پاره زهر قاتل دی هر وخت کې دین نقصان مونته دي نو دې مال لوځينا هر امت کې چې دینی نقصان پیدا شوه دي دین ته نه ختم شوه دي نو ځکه جاری د محبت د پیسې سره محبت پیدا شوه دي همیشه د پارا دین پا دی روانی گی کمزوری کی گی چی دا خلق و توجه مال دولت تشی دنیا تشی ذکر هر پیغمبر دا دی ذکر کئی کنا چی ورداو پکی نی کنی عرص و ختمی ان اجری الا علی رب العالمین ندیع عوض زمان مگر پر عبد مخلوقات دا دی عوض بل سوک نشی ورکولین د دې په حقیقت باندې الله پويږي دا اصول بیان شو د هر پیغمبر دعوت داو بس یو شانت خبره اوس دا قوم او عیوب باندې بیان کړي دا بخامو خاپکاری د قوم اصلاح دي ته وي چاگی گئی کمی غلطی او کمی خطائی او کمی نافرمانی او کمی خلاف ورزی او کمی سرکشی چس دا آگی ذکر کی یو یو وطا بیان کی چی دا مکوئے کدھا اللہ رضا ام پکاری او خپل خیر ام پکاری ندا کارو نمکوئے اگر کاغی پی بد گرنی دعوت خوئی دیتا حق بیان وی دیتا چې ته به خلق ته بیانې او غیبان دې به بدلګی داسې لکه د ګولې په شان حق دی ته وي او چې کله ته د هغې د طبیعت خبر را جمع کوې چورږ دی پهڅ خوشحالېږي دی پهڅ باندې ما ته رانږدې کېږي نه خو دین نه شو او ته ځان له دنیا کې ګڼه جوړه ګڼه زیاته چې خلق را سره ډېر شي خلق په دغه ډېري که نه چې هغې له خوله خواږه کې انبیاء او دا کار نو انبیاء بالکل داغی پاغا بدعملی باندی پاغا جرم او گناہ باندی کاررت کی اتعتون الزکران من العالمین ایتا سورات لکوی ناری نوتا پا مخلوقات کی وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم او پر ایک دے تاسو اغا چی پیدا کری دی تاسو لرا رفز تاسو بی بیانس تاسو تاسو نشے ویلے چیرم گڑیر مجبور ایو بندیان زان لبانی گوری کنا دیکھ مجبوری نشتا دے مجبوری چی بسکی دا اگا اللہ رب العزت پورا کلی دا کنا مجبوری پا خوراک سکاک کی دا چه بغیر داغی نا یوشی جوان دے نشی پاتی که دے نو کلا چه او بندتا خوراک نمیلاوی دا اوگشو او دا سی حالت تو رسی دا چه دا موت امکان یو نو اللہ اوی چه دے مجبور دے نو ولی مردار رواکلا ولی وخه د خنزیر جایز کړه حرام سيزونه ولا حلال کړل زکات چې دا ستا مجبوری ده الله یې دا مجبوری مانه ما چې مجبوری خوې کنا کېډ سره نه کیږي لوګي سره نه کیږي مجبوری ده الله ولا علاج وکو الله ولا داغي مجبوره علاجو کچھ بس مردار تاو دپار جائز شکلتا لیکن دا عمل دیکھئے سو مجبوری دا ولی اللہ استاسو آغا مجبوری پورا کلی دا چتاسو لے بی بیان پیدا کلی نو آغا ضرورتم ختم شو نو دا عمل چکوی دا خکار شیطانی او گمرہی او سرکشی دا دا صرف د مال دولت زور دے د پیسې او د روپے زور دے او د غنمو د ډوډۍ زور دے کتابونه دا وایي ښا غنمو ډوډۍ ډیر خپللې ده نو دا الله تعالی منځوري چې ته وایې چې را مجبورې یو نو دا سم مجبورې ده الله یې ما ده لاغه اجت پورا کړی دی چستا د جنس نه مثال جوړه پیدا کړی دا وجعل بینکم موده و رحمه او بیا ستاسو مین کې یو محبت یو الفت یو جوړ پیدا کړی دی او ستاسو هغه جنسی خواهشات می پورا کړی چغې الله سمره خیر او برکت ورکړي دی چې باغې سره یو انسان څومره په خاندان کې معزز وي بادشاہي کنا سورې مائده کې وته بادشاہ وي نو ځې ظالمانو هغه د الله خیسته نعمتونه پرې خودو دا یې شکریا ده ان کړه او الټکارونه وکړل بل انتم قوم عادون بلکه تاسو زاسیو قوم د حد نه اوریدونکی دا خبره پاغي بداو لګی دا ولی حق پچا خوګ نه لګی غره خ الحق مر و ان کان درن حق تریخ دی اگر کوم الغلره ده قالو او یا قوم په جواب کې لوط علیہ السلام تعالی لم تنتهیم کما ننشوی د دې خبرونه ورتا کېړو د چا مخ نه کوي ټول ته دا خبرې کوي مدا خو ته زمونږ بي عزتي کوي دا کبل رنگ سړی ونو اوي کنه دي کې مونږ کې وي ٹھیک دار قسم خلق شته همونګ ډیر عزت مند ډیر خاندان او ډیر معزز خلق شته نو اته ټول ته لګیای زمونږه خدای غسه خره خادم یو تاسو خو به ځان نه حسابې کنه ولې دا زمونږه مشران او زمونږه بزرګان او زمونږه دوره خو یې خیال ساته کنه بګي لوط علیہ السلام یې غزنې ما اخیال چې څوک ساتي نه وسره سم زده کې راځي مونږه د الله خیال ساتو د بنده خیال نه ساتو دا چل مونږ له ناراضي لیلم تنتهي کده دې خبرو نه من نه شوي چې بیان یې کده دې دعوت نه من نه شوي چې مونږ توای چې فتقوا الله واطيعون مونږ نه منو تو بیا بیا لگی آئی ایلوت علیہ السلام لتکونن من المخرجین او با دی باسو دکلینا مونگ سر بیا دلتا نینو یا با دا خبری نکے او کدا خبری کے نو بیا مونگ سر استاجو انتی ریگی دکلینا با دی لغ او باسو دا هغه زمانه سزا ده تر اوسه پورې کار کوي لګیا ده کوم ځای کې حق پرست کار شي اما سلو کی او خلق ته پته ولګي ولوالي راوالي یو تني او په مخه کی بیا په دې ډېر خوشاله فخر کوي چې مونږ د کلی نويستو دا به کول دا د هغه زمانه سزا د چدي ولا ور کوي قال ویلو تعالی السلام انی لعملکم من القالین ننا زه تاسو استغفار وایم چې زما تاسو د دې عمل ناډي رکرک کیږي نفرت تنکم کتا سوار سوای او زما خبره نه بدلیږي زما استاد د دې عمل نه نفرت ته ډیر کر کر از ډیر بدوت ګورم قالین حسد او بغض او نفرت طويل شي او دا هر حق پرس دا شان نه چې دې بد باطل نه نفرت کوي اخو حق نه وي او حق پرس نه وي چې د باطل نه نفرت نه کوي په دواړو بیړو خپېګ دي ناغذینی کار به وته وي چې بس ستاسو دې کار سره مې نه لګي د دې نه مې نفرت ته دې سره مې اتفاق نشته دې کبه دې باندې ما تار څومره تکلیف رسی نو هغه ته تیار یم تا خو پوښ کنه د قوم په نبز باندی چیدی غز زمان پا حق کی بندو بس جوڑی ندا سی وقت کی بس کول غاڑی زکا دا دیر خطرناک وقتی کنا چکل قوم چلینج ور کی چی مونگ بتاو باسو یا با دی قتلو یا با داول ور کی نو دی وخت کې حق پرس وس چل کې چې حق پرس یې غوړې په ما صحیح معنا کې ښه هغه ودا چل کې چې هغه بندتا خپل حاجت نه پېښ کړي چیرې چا په سلور شوم څوک ګورم نه الله نشته سو دا د حق پرس ته مقام ده ښه چې کله هغه دم کې ورکړه لوط علیہ السلام الله تم خشوان چې دا خبرې پرې ده زما رب شته ربی نجنی و اهلی مما یعملون. ای زما ربا سوال کوما چې ما هم بچ کې او زما اهل هم بچ کې د دې عمل نه مما یعملون دې چې سکی یا الله ما او زما خپل اهل او عیال ته نو ساتي چې بی عزت نشو خراب نشو رسوا نشو د دې عاقبت خود رسوایې ده دا هډیر ګنده کار ده یا الله ما او زما اهل بچ کې د دې د عملونو نه نو کله چې پرشتیا باندې او په اخلاص باندې او بنده سوالو کې د الله نه او خپل کمزوري او ته بیان کی چې الله زنه شم کولې ز کمزورې ما اقام زور اور دې نو څه زما امدادو کې فنجینا هو اهله اجمعين نو خلاص کمونگا لوت علیہ السلام او د مرگری چی سمرو ټول کدوو کدریو ار سمرو چیو و جی دد مرگریو نا اللہ بچ کرل الا عجوزا فی الغابرین مگر یو بڑیو جدا سوکوانو الا عجوزا فی الغابرین مگر یو بڑیو چی بازاب کرالا کنی پتا سی بڑے باندھو سڑی رحم راضی اور دیر ترس یہ پی راضی فاغم پاگے غابرینو کشوان چکم قوم حلاک شوان آغم مرسر حلاک شوان دادلوت علیہ السلام خپل خزوان لیکن داغی قوم دبد عملو دبد ما شانو سر مرگریوان په دین کې د په کفر او په شرک کې وسره ورګري و فنور سکینا ذاتی کمزوري د انبیا او په ازواجو کې نه ای دغه نه بالکل پاکي ځکه قران قانون پېښ کړو سورته نور کې چات طیبات ولت طیبینا والطيبون للطيبات الله د پاکو نارینه او د پارا پاکې زنانه پیدا کړې وي پیغمبران پاک وي صفا او ستروي نبی بیان هم پاک وي او صفا او ستروي د دغه ذاتی کمزور نه ها کفر خدان لشي اخو الله اختیار ورکړي ګنارینه او زنانه ای زبردستی په جان کې الله نو بد داغی و داغ خواهو دا قوم دا دین بے خواهو نو الا عجوزا فی الغابرین دا دا عبرت تا پارا ذکر کئی کنی بڑے گانے و پاغی کے نوری میں ڈیرے وی خواهو دا قوم خپل رشتے وی خپل ولے وی رول کفر وکنا خدا پاک ناشنا خبره ده دا ډیره عجیب او غریب خبره ده چې پیغمبر بی او په کفر کې ود دینه پته ولګی دی یو چلا سکی نو هغه کی او غدار کار په حکمت پویږي دې کې عقل کار نه کوي اځه مدار چې پیغمبرانو اختیار نشته دی دغه اختیار یې دی چې نصیحت بوته کوي دعوت بوله ور کوي کنه مینت بوم پکې ور تکي چې ګوره هلاکیږي تباکیږي ژوند باندې خراب شي آخرت باندې خراب شي خیر زه کوم امر ګرځي ان غواړي نو مغواړه ولیکن ځان خو اوساته کنه دا جهنم نه جهنم دې خوخه دې دا نصیحتونه به تا کوي خدای لاس یې نرسي لاس نرسي چې دا سي مؤمنه مسلمانه کې لکه سن چې پیغمبري دا چا کار کوي ها دا سوار له سمه ساده کې پیران پیدا شي وها وې تاسو نه مننه کنه فچته وینو به منو خیر ده درشتینو خلقو خلق منی کنه ها وی دورونو ناغی و علم پسی و تو بل پا لنگر کی برتی شو پیران کنه لنگری کنه خواه ده پیر سیب سره نو کنه چی آغا بل علمو که او را آغی واپس و ملاقاتیو که نو داغا نخلوی علام جوڑا شیوا داروری خپا شو او پیر سب تے پر یادو که چو گو رو تا اغا عالم شو سمرا او زتش کاسی کنڈے تناستے ما ناغو توی چی مانز باندے ادرے گی نظمان اخی طرف تا ادرے گا چی پتا دا تاو لگی چی زمونگ پا دی که مدرسی تاجت نئی اچی څنګه هغه په مانځ کې سلام جار با سخی طرف ته السلام علیکم ورحمت الله ټول عالمانو اټومیټک د پیران لاس رسی کنه دا کیسې دي ښا په دې باندې خلکو مونږ کافران کړیو او بیان کړیو ا د دین نه د دې باندې یت نه دار سن ایستیو وی دې نمنی کنه پیدا وستا ونی کومنی تم لور شل کنه خی طرف تاو دریگا چې عالم د نه جوړ شي دا کیسی دی ښا تو ورم بیا وسره اختیار نشته کني داغه دا سود کیدو بی بی سره سمره محبت دې انسان دې محبت تئیس محبت نرسی لکه دا خزی خوان پمین کې چې کم محبت ته داغه دا سود وا چې دی باندې دې مکانی وریږي او دې باندې دې مزمکه الټه شي او دا دې قوم سره هو نشته کې اختیار نشته سوال کوي سوال کوي نو سوال چې دا الله خو هینو قبول وکيو چې نور اهل بچکاو نو دا به مو سره بچکړي وکنه خو دې کې بد الله سره راضي ښا چې باغی باندې یو الله پوي دې کې به ډېر غټ راضي چې دا ولي پاتې شو ثم دمرنا الاخرين او بیا موږ تباو برباد کړو نور وام ترنا علی متورا او ورم په دې باندې باران د کانو فسام ترل منذرین ډیر بد ډیر ناکار او باران دې ورول شو هر مفسر وې زما کو چته شو جبرئیل علیہ السلام وتوازر علم کو اذا ویخ او چته کړه تر اسمانه پوری چې اسمانو علو ملائکو باد بانګونو دو بانګیانو بانګونه اوریدو د سپو غپار به اوریدو هلته اسمان کې تومره اوچته او دا غته نه ولټکړه نظمکا ولټش وراتلا اده پاسه به کانی وریدو په دې باندې ښکال لې چې دا کانی خو به پېدی ورېدو وینا هغه کانی خاور نشو مونې کولې عجیب ورېدنه دا زمکا او ته دا څه ښکارې دلته خواګو مالو چې نه دا څه په کې کانی نه وته او سړی دې بتلو خطا کېده بوم نه دا زابونه پښو ان نبی ذالک الایا یقیناً پا دی واقعا که دیر لوی عبرت تیم او خاص کرد دی خلق دا پارا زکر دینام قوم دلو تلی سلام جوڑ شوی دیم وما کان اکثر هم مؤمنین او نو اکثر پا دی که مؤمنان و این ربک لہو العزیز الرحیم او بشکر افستاز و رور ذات تی قوم نے تباکلل په قسمه قسم هلاکتونو سره هلاک کړل د خپلې بدملې په جوان دي او ډېر مهربان دي په خپل بندیانو باندې خی ساتي او په عزت یې ساتي او د دنیا او د آخرت د رسوایې نه بچ کی واخر دعوانا